بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والسماء والطارق. Vid himlen och den som kommer fram på natten. وما أدراك ما الطارق. Och vad kan få dig att inse vad den som kommer fram på natten är? Det är stjärnan med sitt genomträngande ljus. Varje människa medföljs säkerligen av en övervakare. فلينظر الإنسان مما خلق. Låt då människan se vad hon har skapats ifrån. خلق من ماء دافق. Hon har skapats från en framvällande vätska. يخرج من بين الصلب والترائب. Som utgår inifrån ryggraden och bröstkorgen. Innahu ala raj'ihi laqadir. Han, Allah, är sannoliken kapabel att återställa henne. Yawma tubla as-sarair. Den dag då allt hemligt ska granskas. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Då kommer hon varken att ha någon styrka eller hjälpare. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Vid himlen med sitt återkommande regn. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Och jorden som delar sig. Innahu laqawlun fasl. Den, Koranen, är sannoliken ett avgörande ord. Wa ma huwa bil hazl. Och den är inget skämt. Innahum yakidun kayda. De smider säkerligen en plan. Wa akidu kayda. Och jag smider också en plan. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Låt därför förnekarna vara och ge dem lite tid.